destul de importantă. Sigur că își iau numele de la Secvana, care era Sena de astăzi, da. Deci, dinspre Secvan. Secvan și Helvet. Da. Wergit se întinde. Se întinde la... Nu, la... Ba da, către. Către... Septentrione, nu mai știu care... Margini. Ce margini? Nordice. Da, se întinde către nord. Da. A, reforma de Septentrionul plural, nu? este, da. Septentrionul este în nordul. Zi și mai departe, traducem tot capitolul și ne întoarcem la dictul mestru. Belgae ad extremis Galliae finibus oriuntur, Pertinent. pertinent ad inferiorem partem fluminis Reni, spectant in septentrionem et orientem sole. Belgii, Și nu belgienii. sunt belgienii, la Orior, oriri. Să ne gândim la participiul lui. E un verb de-a patra, după cum vedeți, deponent, medial, orior, oriri, ortus sum. Care este participiul? Cu nsnt. Oriens. Oriens. Oriens. Și ce înseamnă Oriens? Dinspre est. Da. Și ce se întâmplă în est? Răsare. Da, Răsare sigur soarele. că da. Adică, ce face soarele? Răsare. Da, adică. Adică se naște. Orior înseamnă a se naște. Belgii se nasc. Da, în sensul că încep, adică teritoriile lor încep. Teritoriile belgilor încep De la. de la granițele extreme ale Galiei. Da. Pertinent ad inferiore. Pertinent. Pertine ad inferiore parte fluminis Pertine o se, tot așa, se îndreaptă către, se întind către. Se întind către partea partea inferioară a fluviului Rin Exact. și spectant se privesc către. Da, privesc către, adică tot așa. Mai degrabă, Se ăsta e se mărginesc. întind. Da, se întind până la, nu? Da. Se întind către, să arată o direcție. Deci, să zicem că țin până la, pentru pertinent, că am tradus cu teritoriile belgilor, țin până la partea inferioară a fluviului Rin și se întind Se întind către nordul și estul. Către nord și est. Către nord și est. Exact. Orientem solem est. Răsăritul soarelui. Deci se întind către nord și est. Și Aquitania. Aquitania agarruna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani Oceani. quae est ad Hispaniam pertinent. Spectat inter ocasum solis et septentriones. Da. Aquitania pertinent, am uitat din nou. Ține până la. Ține până la, da. Ține până la râul. Deci, Nu, ține aici de la până la. da, exact. Ține de la râul Garonne până la Munții Pirinei Da. Până la. și până la acea parte a oceanului care este lângă Hispania, în care mergeam. Da. Care este către Hispania. Hispania. Ăsta e Golful Biscaia, nu? Da. Da. Nu ăla de dinainte. Bun. Se întinde către sau Da. Între... Putem să zicem și către, că noi avem aceste puncte cardinale. Ocasum solis. E, apusul. Da. Apusul, da. Către apus și, și nord. Mm-hmm. Către apus și nord. Bun. Sau mează nord. A, ce frumos. În plan de guvern. Bun. Cred că este de ajutor să discutăm un pic despre formarea cuvintelor în latină, pentru că sunt niște reguli cu care deja ne-am întâlnit în acea dispută dintre mine și Remus cu pertinet și pertinet. Există o regulă, o să o discutați la cursul de istoria limbii latine, de fonetică istorică, mai pe larg. Eu vă spun istoria ei mai pe scurt așa și mai ales pentru consecințe, este utilă. În primul rând, nu știu dacă vi s-a explicat asta la curs, dar tot așa la fonetică istorică veți afla. Latina a trecut printr-o fază în care nu avea acest accent muzical pe care îl cunoaștem noi, mă rog, mai mult sau mai puțin, și pe care îl folosim în pronunția textelor clasice. A fost o fază când latina avea accent pe inițiala cuvântului. Cam ca în ungurește, da? Eorum, una, pars, coangalos, optinere, dictum, estinitium, capit și așa mai departe. Nu, eu nu fac joc de ei, deși am înțeles că maghiara e o limbă îngrozitor de grea. Bine, nu este indo-europeană, de asta pentru noi e foarte greu de penetrat. Dar nu ca să-mi bat joc de ei am spus asta, ci ca să vă demonstrez, cam, adică să sugerăm cam cum suna. De unde se știe lucrul ăsta? Din faptul că silabele inițiale sunt foarte protejate, nu sunt afectate de modificări fonetice. Ceea ce înseamnă că ele erau enunțate cu foarte mare claritate. Înțelegeți ideea, da? Ei, în momentul în care o silabă inițială nu mai era inițială, se întâmplau diverse modificări. Modificarea de bază fiind așa numită lege a apofoniei, care spune în felul următor, că o vocală scurtă aflată în silabă non-inițială are tendința de a-și modifica timbrul la I. Deci, o vocală scurtă în silabă non-inițială își modifică timbrul la I. V-ați întâlnit deja la morfologie cu, cu una dintre consecințele acestei legi. La ce mă refer? Ați făcut verbul. La conjugarea care? Care conjugare are vocală tematică scurtă? Amintiți-vă că v-am spus și v-am atras atenția și eu la un moment dat că vocalele tematice sunt trei lungi provenite din sufixe și una scurtă. Care conjugare are vocală tematică scurtă? A treia. A treia, sigur că da. Și cum conjugăm dico la prezent? Nu e dico dices, e dico dicis. De ce? E, acum știți. Din cauza apofoniei. Deci, din acest motiv, vocala practic se închide la I. Da? Dar nu numai E, asta e ideea, ci aproape, adică nu ca aproape, orice vocală scurtă, non-inițială. Sigur că apofonia a funcționat până la un moment dat, pentru că altfel am spune toate cuvintele ar avea ceva la început și după aia. Sau cele mai multe dintre cuvinte. A funcționat o vreme până la stabilizarea limbii, după care e posibil să ne întâlnim și cu contraexemple. Dar acestea totuși sunt destul de rare. Uite, să urmărim câteva aplicații ale legii. Cum se cheamă momentul, am discutat la literatură, când o divinitate apare ca prin farmec și salvează situația? Deus ex machina. Machina. Deus ex machina. Machina provine din cuvântul grecesc mehane, care a dat mecanism, de exemplu. Și vedeți că e me, hai să-l transliterăm, me-ha-ne, dar este un a scurt și când a intrat în latină, a intrat sub forma machina. O să mă întrebați de ce a și nu e. Sau dacă nu mă întrebați voi, mă întreb eu pe voi, pe clasiciști, în primul rând. Oare de ce a și nu e? Pentru că în greacă aul nu trece la e, da? Nu în greacă. În dialectul ionic-atic. În timp ce în alte dialecte, nu. În alte dialecte, alung e alung. În dialectele dorice, de exemplu, și băteau joc atenienii de spartani, când apărea câte un spartan prin comedie, cam cum am făcut eu adineau cu maghiare, când apărea câte un spartan prin comedie, vorbea numai cu așa, cuvinte cu a lung. Special ca să ni se atragă atenția că e spartan, e dușman la rău. Da, deci cuvântul a intrat prin filieră doriană în latină și cu această formă, iul se datorează apofoniei. Ok. Alt exemplu. Care sunt formele verbului canere? A cânta. Cano, canere, ca... Ia. Cecini, cantum. Da. Cu reduplicarea de perfect. Și observați că este cano, canere, ce... Cini. Deci, aul ăsta este un ascult. Cât a fost la inițial, eu n-am pățit nimic, după cum vedeți, dar nu se închide. Dar în momentul în care nu mai este în silabă inițială, se închide la I. Teneo, tenere, înseamnă a? Ține. Logic. Dar toți concluși lui, per, tinere, continere, retinere, atinere și așa mai departe, toți concușii lui sunt cu I. Și de ce te-am corectat, Remus? Pentru că e clar că e scurt. Da? De-aia s-a închis. Deci nu pertinent, ci pertinent. Bun. Dacă tot l-am întâlnit pe Ocasum, să discutăm și despre un alt cuplu de verbe pe care trebuie să le învățați ca să nu le confundați. Bine, o să, după ce vi le voi arăta, o să ziceți că nu e mare filozofie, dar uneori este mare filozofie, pentru că unul este tranzitiv și unul nu este tranzitiv. Relația dintre ele este cam cea dintre to lie și to lay din engleză. Ce înseamnă to lie? Aminți. Nu numai. To lie. A sta întins. Și to lay, lay the table. A întinde. Este to lie, lay, lay și to lay, lay, late, cred. Ceva, parcă. Mi-am uitat conjugările neregulate la engleză. Unul înseamnă a întinde și unul înseamnă a face să stea întins. E, cam același lucru și în latină. Unul dintre verbe este cado, care este un verb de a treia și înseamnă a cădea. Cado, cadere, cecidi, casum. A cădea. De la ăsta s-a format ăla, Ocasum solis. Hai să-i facem compuși. Dați-mi un compus cu D. De cadere? Păi nu. Ce vorbire la? Dechido. Dechido. Dechidere. Ochido. A cădea în față. Ob. Prepoziția ob. Din ob și chido a ieșit ochido. Ce arată asta la română? Nu. Nu. Tocmai că nu. Ăsta n-a dat nimic în română și vom vedea imediat de ce. Din cauza cuvântului lui, care este factitivul de care vorbeam, care este kaido, a face pe cineva să zacă la pământ, adică a culca la pământ, și care este kaido, kaidere, cecidi, kaisu. Aici ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că ai, după cum știți, e un diftong. Când s-a produs reduplicarea, diftongul s-a monoftongat, dar atenție, în i lung. Cecidi, ăsta este cecidi sau kekidi și ăsta este kekidi cu i lung și accentuat. Și kaisu, mă rog, e participiu. Dacă îl facem cu o, ce ne dă? O kaid, nu o kide. Mai clar pronunțat. O kide. O kido, da. Cu i lung și accentuat. O kido, o kide. Ăsta a dat a ucide, ăsta evident că nu s-a mai păstrat, că distinția între vocalele scurte și vocalele lungi este una dintre primele care dispar. Deci ăsta a dat a ucide în română. Bun. Iată, mai avem un verb cu apofonie. Cortinetur garunas lumine oceano, finibus belgarum, atingit. Cum e la... cum e verbul simplu? Tange. Tango, tangere. Și atingo. Exact. Exemplele sunt foarte multe. Ago, de exemplu. Ago în... transigo. Și tot așa. Deci rețineți, vocalele scurte în mijlocul și la sfârșitul cuvântului au tendința de a se face i. Bun. Să ne întoarcem la quangaros obtinere dictum est. Mai spune-ne odată, Remus, cum ai tradus. Stai așa să ne găsesc. Așa. Quam pe care, da, se zi, nu, s-a, s-a zis că a posedat o gai. Bun. În primul rând, de ce s-a zis și nu se zice? Pentru că este un perfect. De diateza? Pasivă. Așa. Mă rog, pasivă, medie pasivă, cred că e cea mai bună descriere. Ați terminat deci cu verbul sau v-ați întrerupt cu verbul și ați trecut la pronume? Bun. Atunci să exemplificăm. Regula v-am dat-o deja săptămâna trecută, parcă miercuri, și acum o putem și aplica. Vă spuneam așa, apropo de diateza pasivă, că la timpurile din tema de infectum, adică la prezent, imperfect, viitor, forma de pasiv este făcută cu desinențele. Nu este analitică. Este o formă sintetică cu desinențe. La timpurile din tema de perfectum, adică perfect, mai mult ca perfect și viitor anterior, formele de pasiv sunt analitice, sunt făcute cu auxiliar. E, aici vedem dictum est, cu verbul auxiliar esse. Dar ca să traducem, trebuie să dăm auxiliarul cu un timp în urmă în română. Nu este spus. Pentru că este spus, în latină se zice cum? Dicitur. Dicitur. Exact așa. A fost spus este dictum est. Puteți să-l rețineți pe bază de sintagme precum mortua est, care nu înseamnă este moartă, ci a murit. Nici a fost moartă, ca să-l trimite la supranatural. A murit, nu moare. Moare se zice moritur. Pentru că verbul este median. A murit este mortua est. Bun. Asta o dată. Și doi, cum analizăm? Cum analizăm sintactic? Quam gallos obtinere dictum est. Obtinere dictum est. Dictum est. Pe care s-a zis că o dețin Galia. Aici e infinitivală cu acuzativ, nu? Da, este o infinitivală, acuzativ cu infinitiv. Iată, o infinitivală cu rol de subiect. Deci eu personal, dacă m-ați întrebat pe mine, chiar așa aș analiza o propoziție infinitivală, funcție subiectivă. Nu i-aș zice completivă infinitivală, că e puțin contradictoriu. Da? Mă rog, lăsăm asta deocamdată. Mă interesează cum e ea, cum se leagă regenta dictum est, de, care la rândul ei e subordonată, de restul frazei. Prin quam, prin pronumele relativ, aici e o problemuță, ca să zic așa, că dacă ar fi să împărțim, hai să ne gândim și în română, despre care s-a spus că o dețin galii. Cum întreb? Cum împărțim? Sau nu despre care, pe care s-a spus că o dețin galii, că e important. Că dacă ar fi despre care s-a spus că o dețin galii, am împărțit chiar așa. Despre care s-a spus, bară, da, că o dețin galii. Avem un pe care bară. Da, cam așa ceva. Cam așa s-a ar fi. S-a spus iară bară, o dețin galii. Cam așa ar fi logic, da. Ce se întâmplă aici? E o altă obsesie de-a mea și vă fac și o schemuță ca să vedeți cât de obsesiv, obsesiv-compulsiv. Iată, să presupunem că avem două parcele de teren despărțite printr-un șanț. Și avem un bolovan care trebuie dus dintr-o parte în cealaltă. Și mai avem două parcele de teren despărțite printr-un șanț mai mare. În ce situație o să ne fie mai ușor să ducem bolovan? Evident că în prima. Evident, pentru că șanțul este mai mic, demarcația este mai mică. În a doua s-ar putea să nu-l ducem deloc. Ei, imaginați-vă că aceste patru parcele sunt propoziții. Respectiv, parcela B sau parcela A este, nu vă spun. Imaginați-vă că într-o situație avem, să zicem, o completivă circumstanțială de cauză și în altă situație avem o completivă directă. Care credeți că este A și care credeți că este C? Cu alte cuvinte, ce legătură este mai puternică în frază, cea din, sau în propoziție, cea dintre completiva directă și regentă sau cea dintre completiva circumstanțială și regentă? Directă. Evident că legătura cu directa este mai puternică, sigur că, dar demarcația este mai mică. De ce? Pentru că, după cum vă spuneam, verbul este un fabule, da? Are obligatoriu anumite complemente. Aceste complemente pe care verbul le cere automat sunt mult mai strâns legate de el, de verb, decât complementele circumstanțiale care sunt așa, cum să zic, informații suplimentare. Nu sunt obligatorii. Și atunci, aplicând povestea cu bolovan și transformând bolovanul într-un cuvânt oarecare, este foarte ușor pentru un cuvânt să se mute în interiorul cuplului direct cu regenta ei și este foarte greu sau practic imposibil ca un cuvânt să se mute dintr-o circumstanțială în regenta ei. Să ne imaginăm cum este la întrebări, da? Să luăm o formă afirmativă. Ea spune că a cumpărat poșeta de la Paris. Și eu n-am auzit numele orașului. Cum o să întreb? De unde? De unde e Babuș? De unde? Mi s-a zis, da, ea zice, dați-mi toată întrebarea. De unde zice ea că a cumpărat poșetă? Se poate spune, da? Bun, ok, e un exemplu evident, o făcătură. Nu trebuie să îl judecăm pe baza vorbirii de zi cu zi. Se poate întâmpla să nu facem astfel de formulări, ci să zicem, de unde, ce, cum, cine sunt, cum mă cheamă, da, mă rog. De unde zice ea că a cumpărat poșeta? E posibil să spunem așa. Dar ia gândiți-vă la fraza următoare. Deși poșeta era cumpărată de la Paris, i-a dat hoțului cu ea în cap. Sub nicio formă nu vom putea întreba de unde, deși era cumpărată poșeta, i-a dat hoțului cu ea în cap. Sub nicio formă nu vom putea pune astfel de întrebare. Dacă vrem să întrebăm de unde era poșeta, putem întreba în continuare de unde era poșeta. Dar nu vom putea păstra structura sintactică. Cel mult o vom transforma într-o atributivă. De unde era poșeta cu care i-a dat hoțului în cap? Dar nu putem păstra concesiva. De unde, deși era poșeta, i-a dat cu ea în cap? Asta nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că granița dintre circumstanțială și legenda ei este foarte mare, foarte accentuată. Circumstanțiala, cum spuneam, reprezintă informații suplimentare. Dar în interiorul cuplurilor, regentă directă, regentă subiectivă, regentă predicativă, regentă indirectă, deci toate care reprezintă extensii ale regimului verbal, în interiorul acelor propoziții se pot întâmpla tot felul de chestii. Ca aici, de exemplu. Dictum est este regenta, da? Și totuși această regentă este la rândul ei vârâtă în frază prin intermediul unei bucăți din subordonata ei, da? Deci avem așa, cum era pars, bla bla bla, apoi dictum est, apoi eam galos obtiner. Mă rog, știu că e ceva. Deci, o parte s-a spus că pe partea aia o dețin galii. E, bolovanul, cuvântul, s-a mutat propriu-zis, astfel încât a devenit pronume relativ și cuvânt de legătură. Pricepură-ți ce zic? Nu păreți prea convinși. Să reiau. Deci, în interiorul acestei fraze, da? Acestei bucăți de frază, dictum est, eam galos obtiner. Granița este foarte mică. Da? S-a spus. Mă întreb un pic. Că îmi dau seama de un anumit lucru. Vă aduc aminte că v-am explicat la un moment dat și probabil că vi s-a explicat și la cursul de lingvistică generală. Apropo, ce mai faceți pe la lingvistică generală? Ce îmi facem? O morfologie, categoriile morfologice. Da, foarte bine. Așa, la un moment dat vi se va explica, chiar dacă nu vi s-a explicat până acum. Între structura de adâncime și structura de suprafață este o diferență, sau sunt multe diferențe. În mințișoarele noastre se face o sinapsă și se generează o structură, dar până ne iese pe gură structura respectivă, ea suferă anumite modificări. Aceste modificări sunt dictate în primul și în primul rând de nevoia de a reduce informația redundantă. Și astfel putem elimina subiecte, putem subînțelege chiar și predicate, în fin. Deci în cursul unei conversații foarte multă informație propriu-zis se elimină. Cine a venit? Maria. Nu se răspunde cu cine a venit? Maria a venit. Dar în mintea noastră se generează structura Maria a venit. Teoria asta a dus și la o dispută foarte acerbă între doi lingviști. Mă rog, Chomsky sigur era lingvist, despre Piaget, nu știu, cred că era mai degrabă psiholog sau ceva de genul ăsta. Psiholog al lui Jean-Jacques Piaget. Da, da. Deci Noam Chomsky și acest Jean-Jacques Piaget. Cu privire la modul în care este achiziționată, cum se zice, cu un termen din engleză, o limbă străină. Cum se învață o limbă străină. Chomsky fiind de părere că structurile există deja în mintea nou născutului, în timp ce Piaget fiind, era de părere că totul se generează de la zero, cumva prin expunerea la limbaje, în fine. Și se pare că Chomsky este cel care are dreptate, deși acum nu mai face lingvistică, am înțeles că s-a lăsat de lingvistică, s-a apucat de activist politic. Bun. Ei, revenind, ceea ce vă descriu eu aici este o structură de adâncime, da? Dictum est, bla bla bla bla bla bla bla. În trecerea de la structura de adâncime către structura de suprafață, adică în momentul în care paranteza asta, că e o paranteză, devine parte din fraza mare, ea trebuie cumva legată de fraza mare. Și atunci se ancorează de termenul recent una pars. Cum se ancorează? Prin intermediul pronumelui care devine pronume relativ, structura permițându-i ca el să fie scos de la locul lui. Că gândiți-vă din nou, hai să testăm în română. Nu m-a plouat, deși nu mi-am luat umbrela bună. Nu putem spune, ajungem în Caragiale. Caragiale, bineînțeles că a exploatat asta cu geniul lui pentru comicul de limbaj. Pentru că, tocmai că se spune, dar este foarte încârcită. Iată umbrela care nu m-a plouat, deși nu mi-am luat-o. Nu putem spune. E pe dos. Ajungem la acea scenetă absolut genială cu, uite că nu mai știu, cu aia, cu clondirul cu mastică de la judecătorie. Nu știu dacă o știți, dar dacă nu o știți, vă recomand. A fost și filmată cu Draga Olteanu și Mitică Popescu, mi se pare, în care una vine să-l reclame pe altul că i-a vărsat clondirul cu mastică. Și e o durere întreagă cu clondirul, că judecătorul nu înțelege asta, vorbește stricat și vorbește stricat exact așa, că prăvălia care mi-a zis când s-a dărâmat dumnealui și ăla întreabă, dar cine s-a dărâmat? Păi clondirul s-a dărâmat și tot așa. E foarte multe dintre replicile ei se bazează exact pe această problemă, că nu se poate. Dintr-o circunstanțială nu poți să extragi. De aici am extras foarte ușor o parte pe care s-a spus că o dețin gata. E foarte normal. Dar umbrela care nu m-a plouat deși n-am luat-o, nu se poate. Asta e imposibil. Bun. Acum ați priceput? Dacă nu ziceți nici da, nici ba, o să asum că este da. Cât e ceasul? Că nu-mi luai telefonul. Cât? 4. Bine. Ați mai scăpat de o zi. Da. O să întâmplă ceva. Sigur că da. M-am gândit să schimb titlul în momentul ăla. Pentru că pot să mai dau familie cu zile dintre tendențe. Da, foarte frumos. N-am o problemă cu zile. Am o problemă cu titlurile. E foarte bine, sigur că da. Tot a venit cu alteratele, ne vom preda după vacanță. La Ieștan. Așa. De ce ți-ai xeroxat cartela de metro? Da. De pregătirea pentru... De contare. De contare. Așa, e mai nou.